Nowoczesna AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 dzień lipca i 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 3 ofiary śmiertelne po wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Strażacy wciąż sprawdzają budynek. Ewakuowano także mieszkańców sąsiedniego. Miasto zapewni im noclegi. Na miejsce tragedii przyjechał premier. W serwisie Trójki będzie też polityka. Działacze Zjednoczonej Prawicy obradują w Katowicach. Platforma jest na Podlasiu. 39-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 5 i 7 lat zginęły w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Katowickiej w Bytomiu. Do tragedii doszło po godzinie 13. Na miejscu wciąż pracuje około 80 strażaków z wielu miast Śląska. Także specjalna grupa poszukiwawcza z Jastrzębia, bo musi być pewność, że w budynku nikogo już nie ma. 4 osoby zostały ranne, trafiły do szpitala, mają między innymi poparzenia. Wiadomo, że do wybuchu doszło w mieszkaniu na parterze. Zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Bogdan Jędrocha. Częściowo praktycznie jest to mieszkanie wypalone. Ściana działowa w kuchni została przewrócona. W tej chwili trwa odgruzowywanie. Co prawda nie mamy żadnych sygnałów od osób, które przebywały w budynku, że jeszcze ktokolwiek może w tym budynku przebywać. Niemniej jednak i odgruzowujemy tą ściankę i dokładnie sprawdzamy wszystkie mieszkania. Nie stwierdziliśmy na chwilę obecną uszkodzeń, które by zagrażały stabilności tego obiektu. Mieszkańców kamienicy ewakuowano. Noc poza domem spędzą także mieszkańcy sąsiedniego budynku, gdzie odcięto gaz i prąd. Władze Bytomia zapewnią im miejsca noclegowe. Kiedy będą mogli wrócić do domów, tego na razie nie można powiedzieć. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wraz ze strażą pożarną muszą ocenić, czy budynek będzie się nadawał w tym trybie i w takim pilnym czasie do ponownego zamieszkania. Jedna z mieszkanek ulicy Katowickiej mówiła w rozmowie z naszą reporterką, że zapach gazu czuć było już wczoraj. Już wczoraj się musiał ten gaz ulatniać. Myśmy siedzieli w pokoju i nagle huk, ale jaki huk to był? I córka właśnie z zięciem, jako pierwsi myśmy wylecieli, bo dzieci nasze były też na dworze. No to zaczęli wyciągać. Strażaków jeszcze nie było wtedy. Ludzie wyciągali dwójkę małych dzieci i matkę z parteru. Przyczyny wybuchu gazu nie są na razie znane. Według prezydenta Bytomia do eksplozji doszło nie w mieszkaniu, gdzie znaleziono ciało ofiar, a w sąsiednim. Premier Mateusz Morawiecki przerwał udział w konwencji programowej PiS-u i przyjechał na miejsce tragedii. My zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Katowic. Tam podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy mowa była m.in. o służbie zdrowia. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Jasik. Agnieszko, co politycy PiS-u mówili na ten temat? Pieniądze wydane na ochronę zdrowia Polaków to inwestycja, a nie koszt, przekonywał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu zaznaczył, że nakłady na ten obszar zwiększyły się o 25 miliardów złotych od początku tej kadencji i mają dalej rosnąć, by w 2024 roku osiągnąć poziom 160 miliardów złotych. Dzięki temu, że wzrastają te nakłady, mogliśmy wzmocnić kadry. Większość pielęgniarek przystępuje do zawodu. Możemy również zwiększyć wyceny świadczeń. Możemy wprowadzić nielimitowane świadczenia w taki sposób, żeby kolejki w tych obszarach, w których interweniujemy, za niedługi czas spadły w sposób bardzo istotny. Minister przekonywał, że w przypadku zaćmy w niektórych województwach można dostać się do lekarza niemalże z marszu. Jednocześnie nie ukrywał, że nie da się naprawić systemu służby zdrowia w rok czy nawet w jedną kadencję, tylko potrzeba na to więcej czasu. Agnieszka Jasik z Katowic, dziękujemy za relację. Do jesiennych wyborów przygotowują się także politycy Platformy Obywatelskiej. Dziś są na Podlasiu. To jest początek ogólnopolskiej trasy i akcji Porozmawiajmy. O której pani tutaj dzisiaj? O 6 rano. I pusto. I pusto. Nie ma, nie przyjeżdżają, nie mają tych wiz. Tak, strasznie. Mówimy, rozmawiamy o tym, że to fatalna decyzja. No, rynek pada. Tylko musimy w Brukseli ją odkręcać, no to no, przez MSZ. No pilnujemy tego, będziemy. Trzeba działać. To jest miejsce, w którym kupcy zebrali ponad 1000 podpisów pod petycją do ministra spraw zagranicznych o przywrócenie wiz zakupowych dla Białorusinów. Sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz. Bo cierpią, ten bazar obumiera. bo nie ma klientów z Białorusi. Decyzja rządu PiS pozbawiła ich możliwości łatwego przyjazdu do Polski. Przez 8 lat dobrej polskiej polityki zagranicznej zbudowaliśmy pozycję Polski w Europie i na świecie. Szef PO Grzegorz Schetyna. Gdy wygramy wybory, zmienimy te przepisy. Dodajmy, że w przyszłym tygodniu politycy Platformy odwiedzą region łódzki i kujawsko-pomorski. I to wszystkie informacje teraz kolejne w Trójce o 18. Wiadomości sportowej w studiu Tomasz Gorazdowski. Skończył się singlowy sen polskich tenisistów na kortach Wimbledonu. Po wczorajszej porażce Hurkacza z Dziokowiczem, dziś jako ostatnia odpadła w trzeciej rundzie Magdalinet. Polka przegrała z Czeszką Petrą Kwitową 3-6, 2-6. Nie przez przypadek Kwitowa dwa razy wygrywała już turniej w Londynie. Było bardzo trudno. Petra serwowała i returnowała bardzo dobrze. Stwarzyła mi bardzo duży pressing na mój drugi serwis, więc wiedziałam, że gdzieś tam naprawdę muszę trafiać pierwszym serwisem, ale oczywiście też nie mogłam go zwolnić, bo ona również bardzo, bardzo mocno na niego wchodziła. No i tutaj na trawie ciężko mi było się wybraniać, bo nie mogłam gdzieś tam grać wyższych top spinów, ani nie mogłam gdzieś przejść do defensywy, bo ona po prostu grała bardzo agresywnie i nie miałam tutaj czasu, żeby gdzieś tam się wybronić. A z Londynu krok do Brukseli. Tam zakończył się pierwszy etap tegorocznego Tour de France. Kolarze przejechali pętlę o długości blisko 200 km i pierwszy na mecie w Brukseli zameldował się po finiszu Holender Mike Teunissen, który wyprzedził samego Petera Sagana i Caleba Evana. W wyścigu jedzie dwóch Polaków, a jedynym, który kiedyś był liderem Tour de France, był Lech Piasecki. Takie wydarzenie, jak widać, o którym się pamięta, 30 lat minęło, a wszyscy pamiętają, więc jest to prawie, że porównywalne z koszulką Mistrza Świata. Jest oprawiona oprócz dwóch koszulek Mistrza Świata i koszulki żółtej z wyścigu pokoju, jest również tam. W Lidze Narodów siatkarek po odpadnięciu Polek grano w półfinałach i już wiadomo, że w finale spotkają się zespoły Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Panie trenowane przez Zé Roberto pokonały do zera Turcję, a Amerykanki wygrały z Chinkami 3-1. Finał jutro o 13:30 polskiego czasu. Alvaro Morata, który przez ostatnie 2 lata był zawodnikiem Chelsea, na stałe przechodzi do zespołu Atletico Madryt. Hiszpan od stycznia 2019 roku był wypożyczony do Atletico. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro duża różnica temperatur, bo w Gdańsku tylko 15 stopni, w Opolu aż 28. Na krańcach południowych burze, w innych regionach będzie się chmurzyć, przelotne opady deszczu, ale także sporo rozpogodzeń. W nocy też sporo deszczu i przeważnie od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Łukasz Pawlik zaprezentował muzykę z najnowszej płyty Long Distance Connections, a Mike Stern wybór ze swojego przebogatego dorobku. Elektryzujące porozumienie między muzykami zaowocowało jazzem najwyższej próby z domieszką world music i elektroniki. Retransmisja koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Mike'a Sterna w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za smartfon Motorola One Vision 4. 128 GB. Dual SIM. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. A za pralkę Slim Bosch z wyświetlaczem LED. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wakacyjny wypoczynek w ogrodzie? Teraz w najnowszej ofercie OBI meble ogrodowe taniej nawet o 20%. Przyjdź do OBI już dziś, skorzystaj z obniżonych cen i ciesz się relaksem w swoim ogrodzie. Dlaczego hemoroidy bolą?

bo to będzie ich składanka pierwsza. Everything Hits at Once i ukazuje się pod koniec lipca. The Best of Spoon i utwór, który wszystko promuje, czyli No Bullets Spent. Zespół, który jeżeli chodzi o prezentacje radiowe, no to chyba w programie trzecim Polskiego Radia ma ich najwięcej ze wszystkich radiostacji na świecie, tak mi się wydaje. Britt Daniel zresztą, kiedy mu o tym powiedziałem półtora roku temu po wydaniu jak do tej pory ostatniej studyjnej premierowej płyty grupy Spoon, powiedział, i tak może być, bo nie grają nas zbyt często. No Bullets Spent, znakomita, kolejna znakomita piosenka tej grupy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na profile facebookowe mój i audycji Myśliwiecka 357 do odhaczania się, czyli do podpisywania wirtualnych list obecności. 16 minut po godzinie 17. Dzisiaj jeszcze z tej prawdziwej Myśliwieckiej 357, a za tydzień kochankowie w witrynach, znajomości nad ranem, samoloty z papieru, samoloty z papieru, samoloty z papieru. Wyjeżdżamy do Poznania. Chcesz w mieszkaniu, brakuje kobiet. trzy miasta w ciągu dotychczasowej dziesięcioletniej historii męskiego grania były tymi pierwszymi. Najpierw był Gdańsk, to była pierwsza trasa MG z 2010 roku. Później przez kilka lat Kraków i od kilku lat Poznań. No i właśnie do Poznania się wybieramy w przyszłym tygodniu. To będzie pierwsze spotkanie z trasą męskiego grania tegoroczną, jubileuszową dziesiątą. Ofensywa i myśliwiecka 357 stamtąd, oczywiście z gorącego terenu imprezy, a później poniedziałek, podsumowanie tego pierwszego koncertu i szansa na bilety na kolejne miasto i na kolejne spotkanie z melomanami, czyli z państwem. Muchy, miasto doznań, czyli utwór o Poznaniu. Jak najbardziej, za tydzień już tam będziemy. 21 minut po godzinie 17. On, jak już napisze, czy wymyśli tytuł, czy zaśpiewa tytuł, czy zinterpretuje tytuł, to wiadomo, że to może być tylko ta postać. Samotność pamięta o tym, o czym zapomina szczęście. Loneliness remembers what happiness forgets. Morrissey. Remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone was the love I had found. You went away. Now I'm alone. Remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then came all the pain. Bart Bacharach i Hal David napisali ten utwór, a jako pierwsza Dionne Warwick go zinterpretowała. No i później Morrissey na płycie California Sun. Loneliness remembers what happiness forgets. Z tego albumu jeszcze jedna piosenka. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Someone echoes in the sky. Start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Ach, ale wyciągnął. It's over. Roy Orbison wcześniej, dużo wcześniej, później Morrissey, California Sun. Pomyślałem sobie o Royu i o jego piosenkach, bo w końcu jest lato, w końcu dlaczego by ich nie posłuchać? Chociaż przy Myśliwieckiej 357 aktualnie taka, powiedziałbym, wczesna jesień, nieco. No to spróbujmy. I Love So Beautiful. Ho, ho, ho. mam słabość absolutną do jego głosu, do jego twórczości. Przyznam, że jak słyszę te piosenki, to mi miękną kolana. Za każdym razem. Roy Orbison, Love So Beautiful. Minęła godzina 17.30 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Teraz 2019 rok. Nowości, trochę dziwnej muzyki. Black Midi po raz pierwszy. Określani bardzo często jako jeden z najlepszych londyńskich czy brytyjskich zespołów tej doby. Black Midi, płyta Schlagenheim. Ich album? No to jeszcze jeden fragment właśnie z tego albumu, zatytułowany Doctor. Never break me. Strada is on his efforts amount to nothing. I sit in my quad, 69 of mine, and full of fat. Every quote, and his hits and stuff with a different perspective. Recycles points with a different attempt. Oh, boys. From a lack of any reaction, it begins to become complacent. I have you in my hand now. All I need to do is speak. I said, I know if you wish, but please first take your hands off your dick. Right now, let me wish, but please first take your hands off your dick. He could not. He would not. He would not. He could not. He could not. He would not. He could not. He would not. Lagenheim, Black Midi, Doctor to fragment tej płyty. Dziwna, niełatwa muzyka, mimo wszystko bardzo gorąco Państwu ją polecam. Za 23 minuty jest godzina 18. Męskie granie. Obiecałem, że jeszcze przed trasą głosy liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019 się pojawią i się pojawią. Kilka tygodni temu spotkałem się tutaj między innymi z Tomaszem Organkiem. Pytałem go o tę ideę bycia w zespole, bo z punktu widzenia obserwatora czy fana zespołu Męskie Granie Orkiestra w kolejnych latach, czy fanów nawet, no to taka idea powinna być dla nas najważniejsza. Opowiadał trochę o swoim zespole, czyli o zespole Organek i o przeszłości męsko-graniowej z 2016 i 2017 roku. Mówił tak. Ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli mamy stworzyć coś trwalszego, to najpierw musimy być jakby na tym samym, na podobnym poziomie wrażliwości, jakiejś takiej duchowości, nie wiem, no przede wszystkim musimy się dogadywać jako ludzie. To jest podstawa wszelkiej współpracy, a nie robimy w wykończeniówce, tylko robimy w materii takiej bardzo wrażliwej, no jednak na wspólne relacje, na to, jakim kto jest człowiekiem, na ile ma rozbudowaną duchowość, ale też jak się potrafi zachowywać w sytuacjach stresowych, trudnych. Oczywiście nie chcę teraz powiedzieć, że my przeprowadzamy testy, tak jak do CIA, kto wytrzyma, kto nie wytrzyma, ale jednak to się podświadomie wie. Jeżeli na tej bazie zbudujemy zespół, no to chcę wierzyć w to, że nie spotka nas taka nieprzyjemna okoliczność gdzieś, nie wiem, no zapewne za 20 lat, że będziemy się w sądach kłócić o nazwy i tak dalej, bo to takie różne sytuacje często się objawiają. Po wielu latach bardzo takiej zaworotnej kariery w Polsce, można by wymieniać, nie będę tego robił, bo to jest przykre dosyć, bo dzieją się takie sytuacje, ponieważ te klocki u nas są wszystkie poukładane i to od góry do dołu. Mamy jakby omówione kompetencje, nie wchodzimy sobie w drogę. To jest bardziej racjonalne podejście do sprawy przede wszystkim, bo wyjaśniamy sobie pewne sprawy na początku. I tutaj i finansowe, i zakres obowiązków, i pracy, i tak dalej, żeby nie było nieporozumień, nie było zaskoczeń, nie było jakichś ustaleń za plecami i tak dalej. Znaczy krótko mówiąc kwasów. Kwasów, no które gdzieś tam później buzują. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze, każdy tam zaciska zęby, a później jak coś się dzieje, to wszystko, wiesz, wybija jak szambo, za przeproszeniem, i robi się nieprzyjemnie. U nas tego nie ma, my sobie wyjaśniamy to na poczekaniu. tak samo mamy w relacjach z wytwórnią, z menadżerem. No ja sobie nie wyobrażam, żeby inaczej pracować, bo to jest zbyt duży stres, zbyt duże ciśnienia są w tym zawodzie. No, mówię o swoim, bo wierzę, że w różnych, każdy zawód ma swoją specyfikę, ale w naszym zajęciu te napięcia są duże i to by się wszystko rozleciało, gdybyśmy się nie trzymali razem po prostu. Był kiedyś taki fajny moment, całkiem niedawno, kiedy zespół Organek był tuż przed premierą singla Niemiłość. Tak. I pamiętam, rozmawiałem z chłopakami, nagrywaliśmy wywiad. I okazało się, jakoś tak się złożyło, że ty nagrywałeś wywiad osobno, oni nagrywali wywiad osobno, bo jechaliście do Trójki z różnych miejsc. Tak, tak. Ty przyjechałeś później, oni przyjechali wcześniej. Tak musieliśmy zrobić. I powiedzieli fajną rzecz. Mówi, wiesz co, ten zespół, to chyba Robert powiedział. Nawet teraz tutaj, Robert Markiewicz, przed wejściem do studia, przed wysłaniem wam tego singla na premierę, Tomek jeszcze zapytał nas wszystkich SMS-owo, no to co? Ostateczna decyzja, okej? Okay? I każdy mógł się wypowiedzieć. To było takie fajne, to było takie zespołowe, że jednak słuchacie się nawzajem. No to teraz uwaga. Nie wiem, czy to jest trudny moment, trudna sytuacja, ale męskie granie, kiedy ty byłeś szefem, kiedy ty byłeś muzykiem orkiestry, szefowałeś albo nie szefowałeś, ale byłeś w tym konglomeracie, to po części też był taki twór, który był złożony z osób, z artystów zaproszonych przez organizatorów do tego właśnie orkiestrowania wspólnego czy grania wspólnego. I to nie była też sytuacja do końca naturalna, ale jednak w jakiś sposób próbowaliście to znaleźć. Znaleźliście to? Tak, bo my, mówisz teraz o wspomnieniu dawno. Tak. No to kiedy mi zaproponowano tę funkcję, no to ja też może nieskromnie, ale zdroworozsądkowo udałem się na rozmowę i postawiłem takie troszkę swoje warunki, bo wiedziałem, że to inaczej się nie uda. Powiedziałem, panowie, no i panie, zresztą to chyba było z panami wtedy. Powiedziałem, cieszę się, to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale chciałbym to zrobić tak i tak, no bo wiedziałem, że inaczej to się nie uda, no że ja inaczej sobie z tym nie poradzę, więc muszę powiedzieć, że miałem no znaczący wpływ na dobór tych muzyków orkiestrowych. No i nieskromnie powiem, że do dzisiaj się mówi, że to był jakiś taki wyjątkowy rok, czy nawet dwa lata. I wspomina się tę orkiestrę. No, bo czyli Watacha i Nieboskłon. Tak, no bo ludzie mi mówią, że czuć było po prostu, że to jest naprawdę zespół. No, no bo ja go spróbowałem zbudować w taki sposób, który był mi znany i który odniósł sukces już u siebie jakby na podwórku. Więc nie wyobrażałem sobie, że mogę to inaczej zorganizować i spotkać się z ludźmi. Oczywiście to jest ciekawe, interesujące. I tak też się zdarzyło w paru przypadkach, bo nie ze wszystkimi muzykami się znałem. Ale zaprosiłem ludzi, o których wiedziałem, że to są fajni ludzie. Oczywiście muzycy na poziomie wysokim, bo to oczywiście rzecz jasna, ale że to są fajni ludzie, z którymi będziemy umieć rozmawiać, pracować i wiesz, co się stało? Jak się skończyło to męskie granie, jedno, drugie, to był płacz na scenie w ogóle, że to już jest koniec. No, że to była tak niesamowita przygoda. Sławek Kosiński, gitarzysta, on po prostu, to jest dla niego, a to jest facet, który naprawdę zjeździł te sceny i gra od wielu lat i to na wysokim poziomie z różnymi artystami. I on mi ciągle przypomina to i mówi, kurczę, jak ja bym jeszcze dał wszystko, wszystkie bym kalendarz wyczyścił, tylko żeby jeszcze to przeżyć kiedyś. No i dla mnie to jest wspaniałe. Tomek Organek, o zespole Męskie Granie Orkiestra, o przeszłości, o byciu w ogóle w takim zespole mniejszym czy większym, to już nie ma znaczenia. No i muzyka. Wspominamy również te 10 lat na męskim graniu. Tak było w 2016 roku. zwierzęcy instynkt toczy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Gdy księżyc na niebie unosi nas dźwięk, w biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rażmur, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Ależ to była wataha, jak to grało na scenie, no i jak będzie grało w tym roku. Zobaczymy, sprawdzimy, posłuchamy już w Poznaniu. Na razie nie odkrywamy kart, bo to byłoby chyba niepotrzebne, bardzo niepotrzebne i zepsułoby Państwu zabawę, ale czekamy. Czekamy do soboty, do mniej więcej godziny 23, kiedy MGO 2019 wyjdą na scenę, no i czekamy na przykład wykonaniu utworu Sobie i Wam w tej pierwszej koncertowej wersji. Będzie się działo, będziemy tam bardzo blisko, będziemy o wszystkim Państwu opowiadać. A w drugiej godzinie kolejny z liderów zespołu MGO 2019, czyli Igor Walaszek. No i oczywiście muzyka adekwatna. Tymczasem z nowej płyty Twilight Set.